15.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, jest 19. Justyna Mączka i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Dwa dni po eurowyborach zaczną się nominacje na najważniejsze stanowiska w Unii. Telefony coraz częściej pomagają nam w zakupach, za chwilę w serwisie o najnowszych badaniach. Boją się zwolnień i wychodzą na ulice we Francji, znów protesty, tym razem pracowników szpitali, nauczycieli i strażaków. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego 28 maja odbędzie się szczyt unijny, który będzie początkiem procesu nominacji na najważniejsze stanowiska w Unii, poinformował szef Rady Europejskiej. Donald Tusk, który brał udział w spotkaniu w rumuńskiej Sybinie, poinformował, że jego celem jest przeprowadzenie wyborów kierownictwa unijnych instytucji w szybki i efektywny sposób. Do nominacji miałoby dojść już w czerwcu. Europa Środkowa powinna mieć wspólnego kandydata na jedno z ważnych unijnych stanowisk. To już deklaracja premiera Mateusza Morawieckiego. Wskazujemy na to, że Europa Środkowa powinna mieć swojego bardzo ważnego kandydata na jedno z kluczowych miejsc w Radzie Europejskiej, oczywiście, albo Komisji Europejskiej. Jest kilka innych, 4-5 kluczowych pozycji. Jest taka niepisana zasada, że one są regionalnie dzielone. Regionalnie to znaczy Europa Południowa, Europa Centralna, Europa Północna, kraje strefy euro, kraje poza strefą euro. To będzie przedmiotem negocjacji. Premier Morawiecki dodał, że przywódcy 27 nie dyskutowali ani o personaliach, ani o trybie wyboru na najważniejsze unijne stanowiska. Zastrzegł, że trzeba poczekać na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Prokuratura w Świdnicy ma już wyniki sekcji zwłok 33-latka, którego znaleziono martwego w pobliżu budynku szpitala w tym mieście. Mężczyznę przewieziono do szpitala karetką. Skarżył się na bóle po tym, jak został uderzony konarem drzewa. Dziś wykonano sekcję zwłok. Jednak, żeby ustalić szczegółowy przebieg zdarzeń, konieczne będą dalsze badania. W szczegółach nasz reporter Bartosz Szarafin. Biegli ustalili, że u mężczyzny doszło do niewydolności oddechowej. To jednak wciąż za mało informacji, by podać dokładną przyczynę zgonu. Nie jest tajemnicą, że pacjent uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Gdy trafił na szpitalny oddział ratunkowy, zbadano mu krew oraz m.in. płuca i żebra, a później zlecono kolejne badania. Zniecierpliwiony oczekiwaniem pacjent opuścił szpital. Jego ciało ujawniono następnego dnia w zaroślach za budynkiem. Jak zmarł? Tego dowiemy się dopiero po uzyskaniu wyników badań wycinków pobranych podczas sekcji. Śledczy zabezpieczyli monitoring i dokumentację. Szpital w Świdnicy wyjaśnia, że pacjent odmówił leczenia i są na to dokumenty. Coraz częściej i coraz chętniej wybieramy się na zakupy ze smartfonem. Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę Deloitte. Telefonem płacimy, porównujemy ceny, sprawdzamy dostępność towarów i opinię o produktach. Kto najchętniej korzysta z takich możliwości, wyjaśnia jeden z autorów badania, Radosław Pidzik. Zdecydowanie bardziej skłonni do korzystania z urządzeń cyfrowych podczas zakupów są klienci najmłodsi, do 24 roku życia. W przypadku grupy konsumentów najstarszych jest to odsetek na poziomie 38%. Kiedyś sklepy zabraniały używania telefonów na przykład do robienia zdjęć produktom, ale to się zmieniło, mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Technologia, okazało się, zaczęła sprzyjać sklepom stacjonarnym, pomimo że sądziliśmy, że została wprowadzona po to, żebyśmy przeszli z zakupów stacjonarnych na zakupy online. Pomysł, że nie będziemy mogli robić zdjęć, porównywać ich, wydaje się, że przeszedł do lamusa. Raczej będzie tak, że sklepy będą chciały mieć na swoich fanpage'ach tysiące zdjęć ludzi, którzy zrobili u nich w sklepie stacjonarnym zakupy i wrzucili to do sieci. Z raportu wynika, że najrzadziej korzystamy ze smartfonów, robiąc zakupy spożywcze. Z kolei przy zakupie mebli czy samochodu bardziej ufamy sprzedawcom niż opiniom, które znaleźliśmy w internecie. W wielu miastach Francji na ulicach strajkują i protestują nauczyciele, strażacy, pracownicy szpitali czy lotnisk. Nie podobają się plany zmian, które mają objąć pracowników administracji państwowej. Ludzie boją się zwolnień. Relacja Marka Brzezińskiego. Nie tylko w Paryżu, ale także w innych wielkich miastach Francji, takich jak Lyon, Toulouse, Nantes czy Marsylia, mają miejsce manifestacje. W sumie zanotowano od 100 do 150 takich akcji. Wśród manifestujących widać wiele tak zwanych żółtych kamizelek. Władze podały, iż około 20% nauczycieli różnego szczebla dzisiaj strajkuje. Zakłócone są nie tylko lekcje w szkołach państwowych, ale także sparaliżowany był ruch morski na kanale La Manche. Z portu w Calais na stronę angielską nie odszedł przed południem ani jeden prom. Strajkują strażacy, pracownicy urzędów skarbowych, personel szpitalny i częściowo obsługi lotnisk. Na Orly odwołano 1/3 lotów. Nowe prawo przewidujące m.in. reformę systemu emerytalnego i redukcję etatów sięgającą 120 tysięcy miejsc pracy w administracji państwowej trafia w poniedziałek do Zgromadzenia Narodowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00 wiadomości sportowe i w studiu Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności sprawdzamy, co w Madrycie. Tam Hubert Hurkacz gra w trzeciej rundzie turnieju ATP z Aleksandrem Zwieriewem. To na tę chwilę czwarta rakieta świata. A w tym meczu z przewagą przełamania prowadzi Polak 3-1 w pierwszym secie. Wcześniej do ćwierćfinałów awansowali faworyci. Novak Djokovic, Roger Federer, Marin Cilic, Dominik Thiem i Stan Wawrinka. Jeszcze wcześniej z turniejem deblowym pożegnał się Łukasz Kubot, razem z nim oczywiście Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk nie mieli większych szans w pojedynku z Portugalczykiem Sousą i Argentyńczykiem Peją. Przegrali 2-6 i 2-6. W kraju Asseco Resovia potwierdziła, że nowym trenerem tej ekipy będzie Piotr Gruszka, doskonale znany z siatkarskich parkietów. Ostatnio był szkoleniowcem GKS-u Katowice. Na Podkarpacie zabiera ze sobą rozgrywającego Marcina Komendę. Z kolei nowym piłkarzem Lechii Gdańsk będzie Żarko Udowicić. Do tej pory strzelał gole dla Zagłębia Sosnowiec. A że nie uśmiecha mu się to w pierwszoligowej rzeczywistości, wybrał grę na Wybrzeżu. To dopiero od lipca. Z kolei za niecałe 2 godziny futbolowe emocje w Lidze Europy, oby takie jak w Lidze Mistrzów. Przed nami rewanżowe spotkania półfinałowe i na Wyspach Brytyjskich liczą na londyński finał. W pierwszych meczach Arsenal na Emirates wygrał z Walencją 3-1, a Chelsea zremisowała na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt 1-1. Pierwszy sezon trenera Emery'ego na The Emirates, opinie ciągle są podzielone. Zespół od 2 sezonów nie może dobić się do Ligi Mistrzów, a i teraz nie będzie łatwo. Na początku mieliśmy do tego dwie drogi, Premier League i Puchary. W lidze szansa zniknęła, ale ciągle jest tutaj. Kanonierzy mają zaliczkę z poprzedniego meczu, choć w tym tygodniu zaliczki bywały akurat zdradliwe. A do zaliczki dochodzi jeszcze historia. Arsenal nigdy nie przegrał europejskiego 2 meczu, w którego pierwszej odsłonie wygrał 2 lub więcej golami. A Chelsea, trener Sarri, mówi krótko. Uważamy, że zasługujemy w tym sezonie na trofeum. A zmartwieniem trenera jest kontuzja N'Golo Kanté. Pomoc osłabiona. Z drugiej strony w Niemczech remis 1-1, więc pozycja Anglików nie jest zła. W dodatku w lidze dobra dyspozycja, pewne zwycięstwo nad Watford. Miejsce w pierwszej czwórce zapewnione, można się więc skupić na Europie. Angielski finał Ligi Mistrzów już w tym roku mamy. W Europa League może być podobnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w Madrycie Hubert Hurkacz wygrywa z Aleksandrem Zwieriewem w pierwszym secie już 4-1 w gemach i to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Tomka Gorazdowskiego. W nocy prawie wszędzie opady deszczu, na termometrach od 4 stopni w Jeleniej Górze i Suwałkach do 10 w Gdańsku. Jutro sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu. Po południu w Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem, Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku także burze. Od 13 do 19 stopni najcieplej w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na... Electronics Show, targi sprzętu elektronicznego. Zapraszamy też rodziny z dziećmi. A kiedy państwo będą zwiedzać, to waszymi pociechami zapiekuje się oczywiście... Tytus, czyli ja! Nauczę Milczyńskich kilku sztuczek, na przykład stania na jednej ręce na linie, potrójnego salta w tył ze śrubą z miejsca. To może jednak znajdziemy ci jakieś inne zajęcie, wiesz? Dlaczego? No nie wiem. MediaMarkt razem z Philips Avent, producentem innowacyjnych niań elektronicznych, zapraszają do strefy małego dziecka na targach Electronics Show od 10 do 12 maja w Ptak Warsaw Expo. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty? Taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowid. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? Barbara, wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę, bo to stara, to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy, To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, a ty wiesz, że mamusia kupiła sobie tę nową energooszczędną pralkę? W Media Expert 300 zł taniej. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Dzień dobry i dobry wieczór. Dzień dobry i dobry wieczór. Tak właśnie dzisiaj postanowiłam się przywitać. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy czwartkowe wydanie programu alternatywnego. Zaczynamy je inaczej niż wczoraj, zaczynamy inaczej niż w innych tygodniach. Wpadła mi w ręce ciekawa płyta i myślę, że taka odrobina no, skojarzeń muzycznych, które od razu nas gdzieś w świat wysyłają, jest zawsze wskazana. To jest turecki zespół, który tworzy w Amsterdamie. Taka kombinacja. Nazywają się Altıngın i myślę, że możemy posłuchać jeszcze jednego utworu z ich najnowszej płyty. Buyur buradan yak. Önüne bak. Yeter bak dayak. Önüne bak. Fikri oynaşta kolay para erbabı bilmez akıl oyunları anca bel altı aklı fikri oynaşta kolay para erbabı bilmez akıl oyunları anca bel altı önüne bak çek elini oradan önüne bak aklı fikri oynaşta kolay para erbabı Bilmez akıl oyunları, anca bel altı. Günaydın. kafayne aydı kafa günaydın. Günaydın kafaydı aynı kafa günaydın. Deva. Aklı fikri oynaşta kolay para erbabı. Bilmez akıl oyunları anca bel altı. Günaydın kafa aynı aydı kafa günaydın. Günaydın kafa aydı aynı kafa günaydın. Ağaçta bin yaprak. Podróże w czasie i przestrzeni, Holandia, Turcja, czasy współczesne, bo teraz zespół działa, ale jednocześnie wyprawa oczywiście, co myślę jest jasne, w przeszłość muzyczną. Chyba najsilniej w stronę lat 60. i 70., kiedy ta psychodelia rodziła się. To jeszcze jeden zespół, który dołączę do tego tutaj towarzystwa. Zespół, który także pochodzi z dalekich stron, przyjmując perspektywę polską, no ale za to jest wielu osobom w Polsce po prostu bliski. Nagranie zatytułowane The Bird Song można znaleźć na najnowszej płycie grupy King Gizzard and the Lizard Wizard, a zatem to była nasza podróż w stronę Australii. Ta płyta, z której pochodzi nagranie, Fishing for Fishes, myślę, że znajdzie wielu sympatyków, ale to najważniejsze, myślę, że jest takim kolejnym przypomnieniem, że kiedy kolegujemy się i chcemy razem zakładać zespoły, róbmy to, bo to jest kolejny przykład w historii muzyki chłopaków, którzy znają się od dziecka i po prostu uwielbiają razem grać i świetnie im to wychodzi. Wracamy do Polski. To zespół, który nazywa się Bastard Disco, zadebiutowali płytą Warsaw Wasted Youth, ale nie tracą czasu i nowa płyta już jest, China Shipping, to album, któremu będziemy przysłuchiwać się bardzo uważnie w przyszłym tygodniu. The weather shades, the light inside, it shows our age, what are we? Just accidents in space and time, unusable objects, they provide no fix, rafters thick. We're unaware the race is fixed. Weather grows, we find new ways to acclimate. Capital doesn't speak for capita. We're near regress, we pass a point of exodus. Turbulent grease reminds me. Accidents in space and time, I don't know, I change my. A to z kolei było odwiedziny na najnowszej płycie The Go To Beds. Łatwo zapamiętać nazwę, prawda? The Go To Beds. Tych łóżek jest wiele, ale myślę, że każdy pewnie będzie mógł trafić do właściwego. Taką przynajmniej mam nadzieję. Teraz bardzo zdolna dziewczyna. Never do I think about the sun that's too high to make sense out of. And never do I mean what we talk about. And never too high, strange dreams and weather, they have taught me a lesson. I hear strange screams from heaven singing, save me. When I realize this can't be okay, zatytułowane Paralyzed, można znaleźć na płycie Miss Universe. Niloufar Yanya odpowiada za ten album, brytyjska artystka urodzona w roku 1996. Słuchałam się tej płyty Miss Universe w końcu, bo ukazała się pod koniec marca, więc rychło w czas, nadrabiając na przemian z zespołem, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie, holendersko-tureckim. I dopiero teraz uświadomiłam sobie, że to w sumie się łączy, bo jak to często bywa, te połączenia także pomiędzy różnymi kulturami następują w obrębie rodzin i w przypadku Niloufar tak właśnie jest ze strony strony ojca całe bogactwo kultury, także muzycznej, tureckiej. Ze strony mamy bardziej klasyczna edukacja i wpływy, no ale artystyczny dom generalnie i siostra, i rodzice zaangażowani w sztukę. Też oglądałam wywiady z Nilu Ferber, jakoś tak bardzo mi jej sposób mówienia spodobał się i prostota połączona z dociekliwością. To nie jest kombinacja częsta. W każdym razie z tych rozmów dziennikarzy innych z nią dowiedziałam się między innymi, że w czasach, w których dorastała i już namiętnie, świadomie słuchała muzyki, trzy zespoły były dla niej super ważne. Pierwszy zespół nazywa się The Libertines, drugi z tych trzech nazywa się The Strokes. Naprawdę od czasu do czasu świetnie i miło tak się przenieść w czasie. Niektórzy szukają jakichś pomysłów na podróżowanie. Oczywiście to super karmi wyobraźnię i widzów, ale najpierw twórców różnych filmów czy pisarzy tworzących książki. Ale po co maszyny takie wymyślać, skoro wystarczy włączać płyty? I znowu jesteśmy w tych czasach, kiedy The Libertines czy The Strokes nagrywali właśnie te konkretne utwory, czyli dosyć dawno temu. No ale nie tak dawno już Niloufer Janja była na świecie, czyli było to po roku 1996. Taki rebus przedstawiał na antenie. Trzeci zespół, który wymienia także wśród ważnych i tych takich świadomie pierwszych słuchanych, to zespół nieco starszy. Ciekawa jestem, czy ktoś by zgadł, co to może być za grupa. Może jeszcze zostawię tę kwestię otwartą. I teraz z kolei śmiało wkroczę do świata, którym rządzi Vampire Weekends. I think I took myself too serious. It's not that serious. Sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Judeo-Christianity, I never heard the words. Enemies for centuries until there was a third. In the big bang magic, I did decide I was never gonna get ahead, cause I was looking in the mirror. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Diego Garcia, surrounded by the waves. Lonely in the ocean, but in every other way, it was full of love. In the warmest feather feeling. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. I didn't have your sympathy, but I knew where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart would have broken yours. I threw pieces in the river. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Sympatyjne granie, które można znaleźć na płycie Father of the Bride, czyli najnowszej płycie, czwartej płycie grupy Vampire Weekend. To jest pojedyncza liczba. mimo że poprzednio się rozpędziłam z Mnogą. Ciekawa jestem, jakby ten album brzmiał i myślę, że wiele osób, które znają i które lubią, a myślę, że takich było większość, poprzednie trzy albumy Nowojorczyków, jak ten album by brzmiał, gdyby Rostam Batmanji nie odszedł z grupy w 2016 roku. Tworzyli przez lata z Ezrą Koenigiem taki duet, który świetnie się sprawdzał i w pisaniu piosenek, no a potem Rostam także opiekował się od strony produkcyjnej albumami. Ta między nimi relacja, jak zapewniają, nie została zerwana całkowicie i kiedy pojawiały się już zapowiedzi, że w końcu po tylu latach przerwy nadejdzie czwarty album, nawet jasno mówili, że i na tej płycie ta współpraca będzie kontynuowana. Oczywiście nie w takim stopniu, kiedy no, zespół funkcjonował w tym pierwotnym składzie. I rzeczywiście na płycie najnowszej mamy utwory dwa, jeżeli dobrze liczę, w których ta współpraca nastąpiła. I to pytanie gdzieś wisi w powietrzu. Jak by to brzmiało, gdyby razem znowu pisali i jakie by odkrywali dla siebie nowe przestrzenie razem? Jak brzmi płyta, którą jednak zrobił przede wszystkim Ezra Koenig i która jest związana najsilniej z nim i z tym, jak się czuje inteligent nowojorski w takich czasach, w których przyszło mu żyć i odlicza tak naprawdę dni do kolejnych wyborów, licząc na to, że coś się może zmienić w świecie. No jest to płyta, która, i to powtarzają wszyscy, którzy wysłuchali uważnie, wprowadza ciekawy dysonans pomiędzy tym, co zawarte jest w tekstach. To najczęściej nie jest wesoła opowieść, ale kością, jaką niesie muzyka. Są też tacy, którzy mówią, że to jest nudna płyta, na pewno jest to długa płyta. Ja natomiast uważam, i być może jestem jakoś osamotniona czy w mniejszości, że jest to bardzo piękny album, chociaż nie jest to płyta, którą się kupuje i kocha od pierwszego przeboju, bo właściwie trudno nazywać ją płytą zawierającą przeboje. Może już nie będę więcej gadała, bo ci, którzy lubią zespół, i tak sprawdzą. Ci, którzy kochają zespół, pewnie robią wszystko, żeby zobaczyć ich w końcu na żywo, bo do Polski ten zespół nigdy nie przyjechał i ma zamiar to zrobić dopiero latem na festiwalu Open Air. Trzymam kciuki za to, żeby wszystko się udało. A pytanie dla tych, którzy by chcieli mieć płytę Father of the Bride na własność, będzie dzisiaj bardzo proste. Mówiłam o tym wielokrotnie, więc nie sprawi żadnej trudności. Z jakiego utworu Haruomi Hosono sample zostały wykorzystane w utworze 2021 na najnowszej płycie grupy Vampire Weekends? 2 2 7 3 Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Tough choice, don't make me laugh. My life's a joke, your life's a gas. You broke my heart, the midnight mass. Now I'm the ghost of Christmas past. The only choice you gave to me is one I took reluctantly. Cause when we bled democracy, you always take immunity. How long do we sink to the bottom of the sea? How long, how long? How long do we sink and it's only you and me? How long, how long? Clean. You wear the same old dirty jeans. What's the point of being seen? Those eyes are cruel, those eyes are mean. What's the point of human beings? A sharpie face I'm tangerine. Why has it felt like Halloween since Christmas 2017? How long? Top wasn't supposed to be this hot. The house is on Mulholland Drive. The car's on Sunset Boulevard. The registration's here with me. neither of us has the key. We can live down in the flats, the hills will fall eventually. How long till we sink to the bottom of the sea? How long, how long? How long till we sink and it's only you and me? How long, how long? Father of the Bride, czwarta płyta zespołu Vampire Weekend dla Mateusza z Lublina i Tadeusza z Częstochowy. Wskazali najszybciej utwór Talking Haruomi Hosono, wykorzystany w utworze 2021 przez zespół. Gratulacje. I może, aby zamknąć już wszelkie rebusy, pytania, które padły na antenie, to dodam jeszcze, że dla Niloufer trzy ważne zespoły to The Libertines, The Strokes i The Cure. To znaczy ważne były, kiedy dorastała. Teraz oczywiście to jest znacznie bogatsze towarzystwo. I teraz Agnieszka Obszańska wchodzi cała na biało. Dzisiaj ruszamy wspólnie do Wrocławia, bo tam już w przyszłym tygodniu zaczyna się największe w Polsce, a może i w tej części Europy, wydarzenie koncentrujące się na sztuce nowych mediów. Teren. Kultura. 18 już Biennale Sztuki Mediów w RO. To okazja, by zmierzyć się z pracami artystów z całego świata, którzy tworzą sztukę cyfrową, wideo czy też dźwiękową. A tradycyjnie już wystawy, performance, spotkania rozsiane będą po całym Wrocławiu. Ale, zanim zaczniemy mapować miasto, warto jeszcze przypomnieć, że w RO ma już 30 lat. A zaczynało jako festiwal wizualnych realizacji okołomuzycznych? No, to się zaczęło od tego, że w tym 89 roku po prostu pojawiły się i u nas nowe prądy, a właściwie myśmy sobie tak pomyśleli, że te prądy się zaraz pojawią i zrobili festiwal, który w zamierzeniu miał być przełamaniem pomiędzy sztukami wizualnymi i sztukami dźwiękowymi w obszarze tej właśnie nowej elektroniki, czyli elektronicznego dźwięku, elektronicznego obrazu. No i tak się zaczęło, no ale niesamowicie było ważne również, że to nam się złożyło w ten skrót w RO, którego nikt wcześniej nie używał. Mówi Piotr Krajewski, dyrektor artystyczny Biennale. No więc to było też jakąś taką nową identyfikacją także dla miasta, że w tym mieście jest jakiś inny potencjał, że jest to nowa energia. I właściwie myślę, że formuła Biennale rozwija się z edycji na edycję w sposób taki, który nie powtarza wcześniej wypracowanych rozwiązań. Także wszystko to, co robimy, właściwie za każdym razem jest jakimś prototypem. I oczywiście zbieramy doświadczenia organizacyjne. Wiemy może coraz lepiej, jak pewne rzeczy robić, no ale to jest za każdym razem prototyp. I trudno, żeby było inaczej przy tak szybko rozwijającej się gałęzi nowych technologii. I to już nie rozumiane jako urządzenia techniczne, tylko jako naszą świadomość, jako naszą praktykę codzienną i praktykę artystyczną i praktykę nas jako konsumentów kultury, ludzi operujących technologią na co dzień. Także to jest, jak sądzę, największa zmiana. Pierwsze Biennale zapowiadały to, że coś jest na horyzoncie. Teraz zajmujemy się sprawami, które dotyczą nas wszystkich. My już nie zapowiadamy przyszłości. My się zajmujemy teraz tym, co nas otacza. I krytyczne myślenie, w tym kierowane właśnie na narzędzia, którymi się posługujemy. Krytyczne myślenie, kim jesteśmy jako osoby, jako osobowości, jako artyści, stykający się z nowymi technologiami, używający nowych technologii. I to krytyczne podejście wobec procesów zachłyśnięcia się nowymi technologiami i refleksja nad konsekwencjami w kulturze i naszej codziennej komunikacji wybrzmiewa w podtytule tegorocznego WRO, który brzmi Czynnik ludzki? to jest główny temat Biennale, stąd też obecność artystów naprawdę z całego świata. Stąd też oczywiście wystawy, na których no oczywiście pojawiają się takie formy, które są kojarzone przez widzów, jakieś instalacje wideo, formy wideo, ale przede wszystkim pojawia się w tym roku bardzo dużo instalacji, które kierują nas no w takie dosyć, powiedziałbym, rejony właśnie refleksji nad współczesnością. To są takie rejony jak w ogóle pewien rodzaj znanego i odczuwanego przez wszystkich nadmiaru obrazów, nadmiaru treści, braku oparcia w narzędziach, które je weryfikują. Wielu artystów po prostu stara się w ogóle zastanawiać, czym jest rzeczywistość dzisiaj, czym jest oparcie, które kiedyś nazywano prawdą, a dzisiaj to już właściwie zaczyna być czymś bardzo jakby też konsekwentnie badanym przedmiotem refleksji artystycznej. I to jest, jak sądzę, bardzo istotne. Myślę, że to jest krok w przód, że my się już nie zastanawiamy nad technologią. Nie widzimy technologii jako takiego obszaru, z którym się my musimy zmierzyć. To raczej technologia, z którą relacje my kształtujemy. To, co jest tematem WRO, to jest ta relacja, złożoność współczesnych relacji człowieka z technologią, to jest to obrazowanie tego zwrotu w stronę człowieka jako inicjatora, który tę technologię zainicjował, który tę technologię teraz wybiera, a czasem jest twórcą, a czasem ofiarą. I tę złożoność współczesnych relacji człowieka i technologii będziemy mogli prześledzić właśnie we Wrocławiu. Biennale Sztuki Mediów WRO rusza już 15 maja, więc warto zarezerwować czas i zajrzeć na www.wrocenter.pl. Tam wszystkie szczegóły. Kusiła Agnieszka Obszańska. Na zakończenie tej godziny jeszcze Joannes Police Woman. To jest nasza piosenka tygodnia w programie Alternatywnym. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. In love will take you to sign I'm more compatible with. I just want your extra time. Not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. I want to be your fantasy, baby. You could be mine. Just leave it all up to me. We could have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. In what will take you to sign I'm more compatible with. I just want your extra time. Your age.